serce. Ja nie zbłądzę, dla hajsu nie mądrze jest kochać miliardy, miliony czy tysiące. Życie jest warte więcej niż dzienna stawka. Ile byś nie brał, uważaj, to pułapka. Gruba jak fatka, więcej warta jest wolność każda niż klatka w szmaragdach. Idę pomału, staram się unikać szamba. Witam w realu, tu czy sobie to prawda. Nienormalna i nieprzewidywalna prawda, prawda, niepodważalna prawda. Chociaż to jest tylko w roku dzień, z całej wieczności to jeden dzień. To czysta prawda, prawda, brudna prawda. I chociaż pewnie nie tego chcesz, gaśnie zapałka ostatnia w deszcz. To czysta prawda, prawda, to jest brudna prawda. Rodzą się dzieci na starcie chore na AIDS. Ludzie obrali uparcie pod prąd rejs. Wciąż są mnie, zamiast dotknąć mnie. Zaraz skończą się, kara wciąż jest nieznana. Ludzie docenią planetę, wodę i nawet tlen. Każdy element, który dziś jest tylko bladym tłem. Kiedy pokłady te, a to mi słaby sen. Skończą się, ucieknie części, może tak przetrwamy gdzieś. Nic nie jest wieczne, a ten świat łatwo zdmuchnąć. Trzeba kuć w skałach, bo przekazać będzie trudno. Żyje mi krótko, szkoda tych słów, bo ulotnie są jak wczoraj, chociaż z nadzieją jak jutro. Chociaż to jest tylko w roku dzień, z całej wieczności to jeden dzień. To czysta prawda, prawda, brudna prawda. I chociaż pewnie nie tego chcesz, gaśnie zapałka ostatnia w deszcz. To czysta prawda, prawda, to jest brudna prawda. Te technologie, które mamy, to wciąż jest żart. To, że cokolwiek ogarniamy, to jest gruby fart. Spójrz w oceany, brat, nie dosięgamy tam. W starciu z naturą my w rękawie nie trzymamy kart. To musi w końcu dla nas skończyć się fatalnie. Platformy wiertnicze, elektrownie i kopalnie. Jeden podmuch zmiecie totalnie cały ślad człowieka i znów będzie naturalnie. Dzisiaj na giełdzie gruby zysk, bo była fuzja. Miliony rzeczą gdzieś na ryż, a nie na studia. Spadł kurs funta, skoczyła złota uncja. Sam się zastanów, gdzie tu fakta, gdzie iluzja. Chociaż to jest tylko w roku dzień, z całej wieczności to jeden dzień. To czysta prawda, prawda, brudna prawda. I chociaż pewnie nie tego chcesz, gaśnie zapałka ostatnia w deszcz. To czysta prawda, prawda, to jest brudna prawda. Thank you.